نستغفرك ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں نے آپ حضرات کی خدمت میں دو جگہ سے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے ان دو مقامات میں دو جگہ پہ مسائل تو قرآن کریم میں ایک ایک آیت کے تحت کئی ہیں لیکن میں نے آپ کی خدمت میں دو لفظوں کے بات کرنی ہے نمبر ایک عطا اور نمبر دو بقا عطا اور بقا کا مطلب کیا ہے ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کائنات کے وجود کی عطا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اور کائنات کے وجود کی بقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کائنات کے وجود کی عطا بھی حضور کی برکت سے ہے اور کائنات کے وجود کی بقا بھی حضور کی برکت سے ہے یعنی ہم دنیا میں آئے بھی حضور کی وجہ سے ہیں اور ہم گناہوں کے باوجود بچے بھی حضور کی وجہ سے ہیں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے پیدا نہ فرمانا ہوتا تو اللہ اس کائنات کو وجود بھی نہ دیتے اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں موجود نہ ہوتے تو اللہ اس کائنات کو باقی بھی نہ رکھتے کائنات کے وجود کی عطا یہ بھی حضور کا صدقہ ہے اور کائنات کے وجود کی بقا یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے یہ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے یہ چار لفظ ہمیشہ ذہن نشین فرمایا کریں ہمیں کبھی بھی اپنے نام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے جس طرح کچھ ہمارے خاندانی علاقائی اور قومی نام ہیں اسی طرح کچھ ہمارے مذہبی اور اسلامی نظریاتی نام ہیں دنیا کا کوئی شخص اپنی قوم کے نام کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تو ہم لوگ اپنے مذہبی نام کو بدلنے کے لیے کیسے تیار ہو سکتے ہیں آدمی کا خاندان بڑا ہو یا چھوٹا ہو کوئی شخص اپنے خاندان کو بدلنا یہ بالکل اپنی غیرت اور مروت کے خلاف سمجھتا ہے تو کوئی شخص اپنے مذہبی خاندان کو بدلنا بھی کیوں غیرت اور مروت کے خلاف نہیں سمجھتا ہمارے آباؤ اجداد جو ہمارے نسلی اور خونی ہیں ہم ان کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو اگر برقرار رکھتے ہیں تو ہمارے وہ آباؤ اجداد جو روحانی اور ایمانی اور دینی ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو فخر کے ساتھ برقرار رکھنا چاہیے یہ انسان کی عظمت اور انسان کی غیرت اور انسان کی ملی حمیت کا تقاضا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے لوگ دنیا میں بڑی سے بڑی قربانی دے دیتے ہیں لیکن اپنے تعلق کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہوتے اور دنیا میں اسی انسان کی عزت بھی ہوتی ہے جو ہر قسم کی قربانی تو دے لیکن اپنے تعلق کو بدلنے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہ ہو پھر پھر تعلق کی نوعیت بڑی مختلف ہے. ہماری تعلق ہمارا تعلق عام لوگوں سے نہیں ہے, ان علماء ان اکابر کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے اپنی جان اپنا جسم اپنا وجود اپنا خاندان اور اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لٹایا ہے, سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کیا ہے. اور اگر ہمارا اور آپ کا اللہ کچھ اپنے دین کے لیے لے لیں تو اللہ کی قسم یہ اللہ پر ہمارا احسان نہیں ہے, اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے. جو ہمارے پاس مال ہے اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے, ہماری زندگی نے ختم ہو جانا ہے, جسم نے قبر کی مٹی اور کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے, ہمارا مال مرنے کے بعد بعد والوں میں تقسیم ہو جانا ہے. کتنا احسان اللہ کا ہوگا کہ مٹی بننے والے مال کو اللہ قیمتی بنا لے اور اللہ اس کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. یہ اللہ کا کتنا بڑا اعزاز ہوگا. اگر کسی آدمی کا یقین فرمائیں ایک مرلہ زمین کا اللہ کے دین کے لیے لگے تو وہ بڑا قیمتی بنتا ہے. اگر آدمی کا ایک روپیہ اللہ کے دین کے لیے لگے وہ بہت قیمتی ہے. اگر انسان کے اوقات میں سے ایک سیکنڈ اللہ کے دین پہ لگے وہ بہت قیمتی ہے. اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے, کائنات کے وجود کی عطا حضور کا صدقہ ہے اور کائنات کے وجود کی بقا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. ہم عطا بھی مانتے ہیں ہم بقا بھی مانتے ہیں. تو ہمارے بیان کے دو حصے ہیں, میں دونوں پہ دلائل آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے پیش کروں گا کہ ہمارا کوئی عقیدہ اور کوئی نظریہ نہ قرآن کے خلاف ہے, ہمارا کوئی عقیدہ اور کوئی نظریہ نہ ہی حدیث پیغمبر کے خلاف ہے. ہمارے عقائد نظریات قرآن کے مطابق ہیں, ہمارے عقائد اور نظریات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہیں. اس پہ آپ لوگ جتنا بھی فخر کریں یہ کم ہے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی. نمبر ایک, کائنات کے وجود کی عطا حضور کا صدقہ. نمبر دو, کائنات کے وجود کی بقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ. قرآن کریم میں ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ. اللہ رب العزت نے آسمانوں کو اور اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا چھ دنوں کی مقدار میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور اللہ نے اپنے عرش کو پانی پہ رکھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اللہ رب العزت نے زمینیں پیدا فرمائیں, اس کے بعد اللہ نے سات آسمان پیدا فرمائے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, سات زمینیں پھر سات آسمان پیدا کیے. ان سات آسمانوں پہ اللہ نے اپنی کرسی رکھی ہے. بس یا کرسی السماوات والارض, اللہ کی کرسی سات آسمان اور سات زمینوں کو گھیرتی ہے. اس کرسی کے اوپر پھر پانی ہے جسے ہم سمندر کہتے ہیں. وکان عرشہ علی الماء, اور اس پانی پہ اللہ کا تخت ہے. وہ پانی اور سمندر کیسا ہے انسان کی عقل اس کو سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں سکتی, انسان کی آنکھ اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتی. ایک سمندر وہ ہے جو کراچی میں ہمارے پاس موجود ہے. وہ کراچی کلفٹن جائے تو نظر آ جاتا ہے, کماڑی جائے تو نظر آتا ہے, منوڑا جائے تو نظر آتا ہے. ہم اس سمندر کو مانتے ہیں, ہماری آنکھ نے دیکھا ہے. اور کرسی پر اللہ کا جو سمندر ہے ہم اس کو مانتے ہیں, ہماری آنکھ نے نہیں دیکھا, ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے. ہماری آنکھ دیکھے تو دھوکہ لگ سکتا ہے. حضور پاک فرمائیں یا حضور پاک دیکھے, نبی کی زبان کو بھی دھوکہ نہیں لگتا, نبی کی آنکھ کو بھی دھوکہ نہیں لگتا. یہ تو مشرکین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور آنکھ غلط نہیں کہتی, دھوکہ اس کو نہیں لگتا. حدیث مبارک میں ہے, میرا خیال ہے بہت شاید کوئی ایسا آدمی ہو کہ جس نے یہ واقعہ نہ پڑھا ہو, یہ تو ہمارے اسکول کے دینیات کے نصاب کے اندر بھی واقعہ شامل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے پہاڑ پہ, اللہ کے نبی نے مشرکین مکہ کو جمع کیا اور آپ نے دین کی دعوت دی ہے, تو مشرکین مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں اس پہاڑ کے دامن میں ایک فوج ہے جو تمہارے اوپر رات کو شب خون مارے گی، تو کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ جب اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تو مشرقین مکہ میں سے بعض لوگ پہاڑی کے اوپر چڑھے اور ادھر دیکھا کہ فوج موجود ہے یا فوج موجود نہیں ہے، جب دیکھا کوئی آدمی بھی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر میں یہ بات کہوں کہ فوج موجود ہے تمہیں نظر نہیں آتی تو مکہ والو تم اس بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ ان نے کہا تھا محمد ہماری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، ہماری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، تیری زبان دھوکہ نہیں کھا سکتی، ہم نظر نہ آئے تب بھی مان لیں گے۔ تو ان کا بھی ذہن یہ تھا کہ ہمیں نظر نہ آئے تو تب بھی مانیں، مسلمان کا ذہن تو بہت آگے کی بات ہے، اس لیے ہمیں نظر نہ آئے تب بھی مانتے ہیں اور سمجھ نہ آئے تب بھی مانتے ہیں۔ پہلے سات زمینیں، پھر سات آسمان، اس پہ اللہ کی کرسی، اس پہ اللہ کا سمندر، اور سمندر پہ خدا کا عرش ہے۔ وہ عرش کیسا ہے ہم میں سے کوئی بندہ اس کو نہیں جانتا، لیکن اتنا ہمارا اعتقاد ہے عرش بھی ہے اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی ہیں، اور عرش کے ہر پائے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بہو الذی خلق السماوات والارض، اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، چھ دنوں کی مقدار میں، پہلے دن نہیں تھے، دن تو اس وقت بنے جب اللہ نے سورج کو بنایا، جب سورج نہیں تھا تو پھر چھ دنوں کا معنی کہ چھ دنوں کے برابر وقت میں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت چاہتے ایک سیکنڈ میں بھی پیدا فرما سکتے تھے، ایک سیکنڈ سے پہلے بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے چھ دنوں میں پیدا کیوں بنایا؟ انسان کو ترتیب بنانے کے لیے اللہ نے کائنات کا نظام تدریج کے ساتھ رکھا ہے، یک لخت کے ساتھ نہیں رکھا۔ دنیا میں نظام ہی اللہ نے کائنات کا بنایا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نظام کو چلاتے ہیں، پہلے بچہ پھر بڑا، پھر پہلے بچہ پھر جوان، پھر بوڑھا، اور پھر قبر۔ اللہ چاہے تو ایک منٹ میں بڑا کر دے، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے، پہلے اس نے پڑھنا ہے، پھر کمانا ہے، پھر اس نے کھانا ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، پہلے اس کی محنت، پھر اس کا نتیجہ، پہلے دنیا میں عمل، پھر موت کے بعد جنت، اللہ نے ترتیب ایسی بنائی ہے۔ فرمایا ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، ہم نے زمینوں کو پیدا کیا، چھ دنوں کی مقدار میں پیدا کیا، وکان عرش علی الماء، پھر اللہ نے عرش کو اپنے پانی پہ سجا دیا ہے، اور اس کو کیوں سجایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں احسن عملا کون ہے۔ یہ احسن عملا لفظ سمجھے تو پھر پوری دلیل سمجھ آئے گی۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا لیبلوکم، تاکہ تمہیں دکھائیں احسن عملا کون ہے۔ عربی زبان کے دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے احسن عملا اور ایک لفظ ہے اکثر عملا۔ احسن عملا اور اکثر عملا میں کیا فرق ہے؟ اگر عمل زیادہ ہو اور نتیجہ کم ہو اسے کہتے ہیں اکثر عملا، اور اگر عمل تھوڑا ہو اور نتیجہ زیادہ ہو اسے کہتے ہیں احسن عملا۔ اگر دیکھنے میں عمل زیادہ اور دیکھنے میں عمل زیادہ اور وزن اس کا کم ہو یہ اکثر عملا ہے، اور اگر کسی کے دیکھنے میں عمل کم ہے لیکن اس کا وزن زیادہ ہے یہ احسن عملا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آسمان اور زمین اس لیے پیدا کیے میں تمہیں دکھاؤں احسن عمل اکثر عملا کون ہے، بلکہ فرمایا کہ میں تمہیں دکھاؤں احسن عملا کون ہے۔ ان دو لفظوں میں اچھی طرح فرق سمجھیں، ایک اکثر عملا اور ایک احسن عملا۔ اکثر عملا کون ہے؟ کہ جس کے عمل زیادہ اور وزن کم ہے، اور احسن عملا کون ہے؟ کہ جن کے وزن عمل تھوڑے اور وزن اس کا زیادہ۔ اس کی میں دو تین مثالیں دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح دلیل دماغ میں بیٹھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مده او نصیبه ما بلغ مده او نصیبه۔ دیکھو میرے صحابہ کی شان میں کبھی بھی نازیبا جملہ نہ کہنا، میرے صحابہ کی شان میں کبھی بھی خلاف ادب جملہ نہ کہنا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے دلیل دی ہے فان احدکم لو انفقا، اگر تم جو بات والے ہو تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے میرے صحابی کے مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہمارا احد پہاڑ کے برابر سونا اور صحابی کا مٹھی جو، اب دیکھنے میں احد بہت بڑا ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا یہ بہت زیادہ ہے، مٹھی چھوٹی ہے اور مٹھی جو بہت کم ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا تو صحابی کا مٹھی جو اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا، یہ احد پہاڑ کے برابر سونا دیکھنے میں زیادہ ہے لیکن قیامت کے دن وزن اس کا کم ہوگا، صحابی کا مٹھی جو دیکھنے میں تھوڑا ہے اور قیامت کے دن اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ اب ہم یہ کہیں گے وہ امتی صحابی کے بعد والا اگرچہ اس کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونے کا صدقہ موجود ہو، یہ اکثر عملہ ہے، اور وہ صحابی جس کے پاس مٹھی جو کا اجر ہے یہ احسن عملہ ہے، دیکھنے میں تھوڑا وزن زیادہ یہ احسن عملہ ہے، اور جس کے پاس عمل زیادہ اور وزن کم ہے یہ اکثر عملہ ہے۔ یہ دو لفظ پھر سمجھیں، ایک ہے اکثر عملہ اور ایک ہے احسن عملہ، ان دونوں میں غور کریں۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں، بتائیں حضرت نوح علیہ السلام نے جو امت کو دین کی دعوت دی ہے تو کتنے سال تک دین کی دعوت دی ہے؟ شاید ایسا مسلمان ہو جس کا اس کا پتہ نہ ہو، 950 سال۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ یہ صرف مسئلے سمجھیں نا، ساتھ اس کو یاد بھی کریں۔ میں بتا رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے امت کو دعوت دی ہے تو اس کی مدت بنتی ہے 950 سال، اور ہمارے نبی پاک نے جو دعوت دی ہے اس کی مدت بنتی ہے 23 سال۔ اب دیکھیں حضور کی کل عمر 63 سال ہے، ان میں 40 سال کی عمر اعلان نبوت سے پہلے کی ہے اور 23 سال کی عمر اعلان نبوت کے بعد کی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے دعوت دی 950 سال، ہمارے نبی نے دعوت دی 23 سال۔ اب بتاؤ دیکھنے میں 950 سال زیادہ ہیں یا 23 سال زیادہ ہیں؟ دیکھنے میں 950 سال زیادہ اور 23 سال تھوڑے ہیں، لیکن نتیجہ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے اور کلمہ پڑھ کے کشتی میں سوار ہونے والے ان کی تعداد 84-85 بنتی ہے، اور ہمارے نبی نے 23 سال دعوت دی ہے، ان کے کلمہ کو 85 کروڑ اور 85 اربوں سے بھی قیامت کو بڑھ جائیں گے۔ اب حضرت نوح کی دعوت زیادہ نتیجہ کم ہے، ہمارے نبی کی دعوت کم ہے نتیجہ زیادہ ہے۔ ہم یہ کہیں گے حضرت نوح اکثر عملہ ہیں اور ہمارے نبی احسن عملہ، حضرت نوح علیہ السلام اکثر عملہ ہیں اور ہمارے نبی احسن عملہ ہیں۔ میں ایک اس سے اگلی بات کہتا ہوں، آپ بتائیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے؟ بتائیں بھی کتنی تعداد ہے؟ 1,24,000۔ میں اس لیے ساتھ چلاتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ کے مسئلہ یاد کرنے کی عادت بھی پڑے۔ ابھی ہم نے دلائل سنے کیا ہے، ہمارا یہ جمعہ روٹین وائز کا جملہ نہیں، جمعہ نہیں ہوتا کہ جمعے میں آئے اور نماز پڑھ لی اور چلے گئے۔ ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں اپنا مسلک، اپنا عقیدہ، اپنا مذہب اور اپنے دلائل پیش کریں۔ آدمی اگر ہمارے دلائل توجہ سے سن لے تو چھوٹا موٹا بندہ آپ سے بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ تب ہے جب آپ دلائل سنیں اور دلائل کو سمجھیں، اور جمعے کو برائے جمعہ نہ سمجھیں بلکہ جمعے کو برائے سبق سمجھیں۔ میں اکثر باہر چونکہ بیانات کے لیے جاتا ہوں تو میں اپنے بیانات میں اپنے سامعین سے کہتا ہوں، بھائی ہمارے جب آپ بیان میں تشریف فرما ہوں تو سامع بن کر نہ بیٹھے، شاگرد بن کے بیٹھے، آپ سمجھیں کہ ہم سبق پڑھتے ہیں۔ اور اگر یہ ہمارے گاؤں والے مہینے کا ایک جمعہ یہ سبق سمجھ لیں، اتنے دلائل آپ یاد فرمائیں کہ چھوٹا موٹا عام بندہ آپ سے بات نہ کرے، اور اپنے عقیدے پر آپ کو شرح صدر ہو کہ ہمارا عقیدہ کتنا پختہ ہے اور ہمارے دلائل کتنے بصری ہیں۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں آپ ان دلائل کو اچھی طرح سمجھیں۔ اب بتائیں حضرات انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000۔ اب 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 بہت بڑی تعداد ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے۔ اب ایک طرف 1,24,000 ہیں اور ایک طرف ایک ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ قیامت کے دن جو لوگ جنت میں جائیں گے، اہل جنت کی صفیں 120 ہوں گی، ٹوٹل جنتیوں کی صفیں 120 ہوں گی۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے تفصیلی گنتی جنت والوں کی آپ نہیں بتا سکتے، لیکن اجمالی گنتی تو بتا سکتے ہیں نا، ووٹنگ کے موقع پہ جب ووٹنگ ووٹ شمار ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں اس گاؤں کے ووٹ کتنے ہیں، اہل جنت کے ووٹ کتنے ہیں، تفصیلی گنتی نہ آپ کو یاد ہو، اجمالی بات تو کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے بعد جو لوگ جنت میں جائیں گے اہل جنت کی صفحے کتنی ہیں؟ 120۔ ان 120 صفوں میں سے 80 صفحے صرف حضور پاک کی اس امت کی ہیں اور چالیس صفحے 1,24,000 انبیاء کی امتوں کی ہیں، 1,20,000 صفحوں میں سے ہمارے نبی کے جنتی ایک صرف 80 صفحے ہیں، اور پہلے 1,24,000 انبیاء کی امتی جو جنت میں جائیں گے ان کی صفحے 40 بنتی ہے۔ اب بتاؤ 40 صفحے زیادہ یا 80 زیادہ؟ اب 80 40 کا ڈبل ہے، اس کا معنی یہ 1,24,000 کی محنت سے 40 صفحے جنت میں گئی ہے اور ایک حضور کی محنت سے 80 صفحے جنت میں گئی۔ آپ اکثر اور اکثر عملہ میں فرق سمجھیں، اگر 1,24,000 انبیاء کو دیکھیں تو ہم کہیں گے ان کی ساری دعوت کو ملائیں وہ سارے مل کر اکثر عملہ بنتے ہیں، اور ہمارے نبی کو تنہا دیکھ لیں تو حضور اکثر عملہ بنتے ہیں۔ ان کی عمر اور محنت بڑی ہے، نتیجہ کم ہے۔ ہمارے نبی کی عمر اور محنت کم ہے لیکن ان کے مقابلے میں نتیجہ زیادہ ہے، عمل زیادہ اور وزن کم ہو کہتے اکثر عملہ، اور اگر عمل کم ہو اور نتیجہ زیادہ ہو اسے کہتے ہیں احسن عملہ۔ ایک اکثر عملہ ہے، ایک احسن عملہ ہے۔ میں اپنی مسجد اور ہر مسجد کے نمازیوں اور امام کی مثال دیتا ہوں۔ اب دیکھیں اگر مسجد میں ایک فجر کی نماز میں مقتدی آئے، اور مقتدی کون سا؟ جو رات کو 3 بجے اٹھا ہے، اس نے 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھی ہے، اس نے ایک منزل قرآن کی تلاوت پڑھی ہے، اس نے ایک منزل مناجات مقبول پڑھی ہے، اس نے 12 تسبیحات خانقاہ کی پڑھی ہے، اور مسجد کے امام وہ اٹھے انہوں نے وضو کیا، وضو کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی اور 2 رکعت فرض پڑھے ہیں، دیکھنے میں آدمی سمجھتا ہے کہ مقتدی بہت بڑا آدمی ہے اور امام بہت چھوٹا آدمی ہے، اس لیے صرف فرض پڑھے ہیں اور مقتدی نے تہجد بھی پڑھے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لیں، اگر ایک طرف 1,000 رکعت نفل ہوں تو 2 فرضوں کے برابر وہ نہیں ہو سکتے، 2 فرضوں کا مقام زیادہ ہے اور 1,000 نفلوں کا مقام کم ہے۔ اگر کوئی آدمی جمعے کے دن یہ 2 رکعت جمعے کی فرض نمازیں نہ پڑھے اور یہ 2,00,000 نفل پڑھ لے تو اس کو قیامت کے دن پھر بھی سزا ہوگی، تو نے 2 رکعت فرض کیوں نہیں پڑھے، اور اگر 2 رکعت فرض پڑھ لے اور 1 بھی نفل نہ پڑھے تو قیامت کو خدا گرفت نہیں فرمائیں گے کہ تو نے فرض پڑھے تھے اور تو نے 2 رکعت نفل کیوں نہیں پڑھے تھے۔ فرض اور نفل میں اتنا فرق ہے، اگر مقتدی آیا اس کے پاس نوافل بھی ہیں، مناجات مقبول بھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی منظر بھی ہے، اور امام کے 2 رکعت فرض ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں امام کے 2 رکعت فرض ایک طرف اور مقتدیوں کے سارے 2 رکعت فرض ایک طرف ہوں، امام اور مقتدی میں کیا فرق ہے؟ اگر امام کے 2 رکعت قبول ہوئے تو مقتدی کے قبول ہونے ہیں، اگر امام کے قبول نہ ہوئے تو مقتدی کی نماز ہونی ہی نہیں ہے۔ تو مقتدی میں سے ایک آدمی کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پہ 27 گنا نماز کا اجر ملے گا، یہ سارے مقتدیوں کی نمازیں ان کو 27 سے ضربے لگا دو، امام اکیلے کو اجر ملے گا۔ تو دیکھنے میں امام اکیلا 2 رکعت والا ہے اور مقتدی 700 رکعت والے ہیں، یہ زیادہ ہیں اور امام اکیلا ہے، لیکن ان سب کا اجر ایک طرف ہے اور امام کا تنہا ایک طرف ہے۔ مقتدی اکثر عملہ ہے اور امام اکیلا اکثر عملہ ہے۔ ایک ہوتا ہے اکثر عملہ اور ایک ہوتا ہے اکثر عملہ۔ اکثر عملہ اکثر عملہ میں فرق ذہن میں رکھے۔ اب ذرا دلیل پہ غور فرمائیں، میں نے کہا تھا کائنات کے وجود کی عطا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وما خلقت الجن، قرآن کریم نے فرمایا وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستہ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، عرش کو سمندر پہ سجایا، کیوں؟ تاکہ تمہیں دکھائے احسن عملہ کون ہے، دنیا میں بہترین عمل والا یہ ہمارے پیغمبر کی ذات ہے۔ پتہ یہ چلا زمینیں اس لیے، اللہ بتائیں مصطفیٰ نے آنا ہے، آسمان اس لیے، اللہ بتائیں مصطفیٰ نے آنا ہے، عرش اس لیے سجایا تاکہ پتہ چلے کہ مصطفیٰ نے آنا ہے۔ کائنات میں جس جس کو وجود ملا اس لیے ملا کہ خدا نے ہمارے نبی کو پیدا کرنا تھا، تو کائنات پوری کی وجود کا تھا یہ ہمارے نبی پاک کی برکت سے ہے، اگر انہیں پیدا نہ کرنا ہوتا اللہ کائنات میں کسی کو وجود عطا نہ فرماتے۔ تو کائنات کے وجود کی عطا یہ حضور کی وجہ سے ہے۔ ایک صاحب بیان میں کہنے لگے، ہمارا نظریہ چونکہ یہ ہے، بعض کا نظریہ یہ نہیں یا وہ نہیں مانتے، بعضوں کا نظریہ یہ کہ نہیں اللہ پاک نے کائنات کو پیدا کیا اور حضور کی وجہ سے پیدا نہیں کیا، بلکہ عبادت کرانے کے لیے پیدا کیا. یہ ہمارا نظریہ ہے آل سنت والجماعت احناف دیوبند کا. اور دوسروں کا نظریہ کہ نہیں جی اللہ نے پیدا تو کیا لیکن حضور کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں ابھی ان دلائل کی آپ کو قدر نہیں ہوتی. ان دلائل کی قیمت تب آتی ہے جب کوئی آدمی ہمارے بچے کو خراب کرے, کوئی آدمی سی ڈی دے, کوئی ٹی وی پہ غلط تقریر آ جائے, کوئی نیٹ پہ غلط قسم کا بیان آ جائے, غلط قسم کا لٹریچر پہنچ جائے. پھر جب ہمارے بچوں کی ذہن سازی ہوتی ہے, ہمارا لڑکا خراب ہوتا ہے, جب یہ بدلتا ہے تو پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں بھئی یہ کیا ہوا, یہ کیسے بگڑ گیا. کیونکہ ہم نے اپنے دلائل ان کو یاد نہیں کرائے ہوتے, پھر آدمی بگڑتا ہے. اور اگر اپنے دلائل ہمیشہ محفوظ ہوں پھر یہ کبھی بھی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں اس لیے مخالف کی دلیل ساتھ رکھتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ان کی دلیل بھی آئے. ایک آدمی نے دلیل پیش کی, اس نے کہا قرآن کریم میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا, اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ میری عبادت کرے. دیکھو قرآن کہتا ہے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کرے, اور یہ لوگ کہتے ہیں اس لیے پیدا کیا کہ حضور پاک کو لانا تھا. تو ان کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. آپ ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں, ہم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی قرآن ادھورا پیش کرے تو عقیدہ ادھورا ہوتا ہے, اور اگر قرآن پورا پیش کرے تو پھر عقیدہ پورا ہوتا ہے. آدھے قرآن سے آدھا عقیدہ اور پورے قرآن سے پورا عقیدہ. ہم کہتے ہیں جس قرآن میں یہ آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ عبادت خدا ہو, اسی قرآن میں ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے آسمان و زمین کو اس لیے پیدا کیا اس لیے کہ آمد مصطفیٰ ہے. ہم نے ایک آیت سے عبادت خدا کو دیکھا اور دوسری آیت سے آمد مصطفیٰ کو دیکھا. اب ہم کہتے ہیں اس کائنات کے پیدا ہونے کی وجہ دو ہے, نمبر ایک عبادت خدا, نمبر دو عبادت خدا اور نمبر دو عقیدت مصطفیٰ. ہم خدا کو مانتے ہیں, خدا کی عبادت بھی مانتے ہیں, مصطفیٰ کو مانتے ہیں, عقیدت مصطفیٰ بھی مانتے ہیں. عبادت خدا کی ہوتی ہے, عقیدت مصطفیٰ کی ہوتی ہے. عبادت خدا کی ہوتی ہے, عقیدت مصطفیٰ کی ہوتی ہے. عبادت خدا کی مانے اور عقیدت مصطفیٰ کی مانے. ہم نے اس آیت کو بھی مانا اور اس آیت کو بھی مانا, ہم نے دونوں کو مان لیا ہے. مجھے درمیان میں ایک علمی لطیفہ کہہ لیں یا علمی بات سمجھے وہ یاد آئی. میں اکثر یہ بات مختلف قسم کے واقعات ہمارے ہیں جو علمی قسم کے ہیں وہ بیانات کے دوران بتاتا رہتا ہوں تاکہ اس میں ذہن بھی تازہ ہوتا ہے اور دلیل بھی سمجھ آتی ہے. ہمارے پاکستان میں ایک چھوٹا سا فتنہ تو نہیں ہے, چھوٹی سی فتنی ہے. فتنی کو نہ روکے تو کل کو فتنہ بن جاتا ہے. پہلے فرقی ہوتی ہے, نہ سنبھالیں تو فرقہ بن جاتا ہے. پہلے ایک بندہ خراب ہوتا ہے, اس کو کنٹرول نہ کریں, اس کے یار ملتے ہیں تو 10 خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے جب ایک خراب ہو اسی کو سنبھالیں, 10 کی انتظار نہ کریں. ابھی ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں وہ جی ایک دو لڑکے خراب لیں ادھر کی فرق پیندا ہے. مجھے بتاؤ اگر آپ کے گاؤں میں اللہ نہ کرے ایک بندے کو ملیریا ہو, حکومت سب کو ٹیکے لگاتی ہے, پولیو ایک کو بھی نہیں ہوتا, قطرے سب کو پلاتے ہیں. تو ایک بندہ خراب ہو تو قطرے سب کو پلاؤ تاکہ بیماری دوسروں کو نہ لگے. ڈینگی یہ لاہور میں شروع ہوا اور سپرے سرگودے شروع ہو گیا. کسی بندے نے بھی میاں صاحب سے نہیں کہا, وزیر اعلیٰ پنجاب سے, جب یا ڈینگی کا مریض ہی نہیں ہے آپ نے ڈینگی کا چھڑکاؤ کیوں شروع کیا ہے. کہتے نہیں ہیں تو لاہور لیکن خطرہ کہ یہاں پر بھی نہ ہو جائے, اس لیے پہلے چھڑکاؤ کرو تاکہ یہاں پر ڈینگی آئے نہ. ہمارے گرمیاں آنے سے پہلے مکانات میں سپرے شروع کرتے, کیوں کہتے ہیں گرمیاں آ رہی ہیں, مکھیاں آنے والی ہیں, آنے سے پہلے سپرے کرو تاکہ مکھی اور مچھر سے گھر محفوظ ہو جائے. جس طرح مکھی مچھر آنے سے پہلے سپرے کرتے ہیں گھر کو سنبھالنے کے لیے, غلط قسم کے عقیدے آنے سے پہلے نظریات اور دلائل کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تاکہ غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہمارے گاؤں میں بھی نہ آئے اور غلط نظریہ ہمارے گھروں میں بھی نہ آئے. یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی اہل علم آپ کو یہ بات نہ سمجھائے قیامت کے دن خدا اسے گرفت کریں گے کہ تم نے مسئلہ اپنی عوام کو کیوں نہیں بتایا, تم نے عقیدہ اپنی عوام کو کیوں نہیں سمجھایا, اپنا مذہب انہیں کیوں نہیں بتایا. اگر اپنا مذہب بتاتے تو یہ بچ جاتے, نہ بچے اس کا جرم تمہارا ہے. اس لیے عام آدمی کا جرم ہو اکارہ ہوتا ہے, اہل علم کا جرم ہو تو وہ دورہ ہوتا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا ایک چھوٹی سی فتنی ہے. اللہ ہمارے گاؤں کو بھی, ہمارے علاقے کو بھی اور ہمارے شہر کو بھی اللہ فطروں سے محفوظ رکھے, اللہ پوری امت کو محفوظ رکھے. وہ فطری کیا ہے انہوں نے اپنا نام رکھا ہے جماعت المسلمین. بعض لوگ نام بہت پیارا رکھتے ہیں, نام کو دیکھ کر لوگ پھنس جاتے ہیں. لاہور میں ایک آدمی فوت ہو گئے غلام احمد پرویز, نام کیا رکھا اپنا؟ اہل قرآن. لوگ سمجھتے بہت زبردست آدمی ہیں, دیکھو اہل قرآن نام ہے, قرآن پڑھتے ہیں. ایک اور فتنہ پیدا ہوا, نام کیا رکھا؟ اہل حدیث. لوگ بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو یہ تو حدیث والے ہیں, حدیث کو تو لینا چاہیے. صرف نام نہیں دیکھتے, یہ دیکھتے ہیں کہ نام کے ساتھ اس کا کام کیا ہے. نام اچھا ہونا ضروری ہے لیکن نام کے ساتھ کام اچھا ہونا بھی ضروری ہے. اب جماعت پیدا ہوئی اور نام کیا رکھا؟ جماعت المسلمین. اب لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھا نام ہے, اور کام کیا ہے؟ جماعت المکفرین. کام یہ کہ ساری دنیا کافر ہے, صرف ہم مسلمان ہیں. ہر کسی کو کافر کہیں گے اور اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا ہمارا دیکھو مسئلے کے دیوبند کی جماعت تبلیغی جماعت ہے, ہمارا کام کیا ہے؟ کافر کو مسلمان بنانا, اور ان کا کام کیا ہے؟ مسلمان کو بھی کافر بتانا. مسلمان کو کافر کہنا کمال نہیں ہے, کافر کو مسلمان بنانا یہ کمال ہے. تو نام کیا رکھا؟ جماعت المسلمین. اور کام کیا شروع کیا؟ جماعت المکفرین. ان کی ایک آدمی سے نا بات ہوئی جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. ایک لڑکے سے بات ہو گئی, بھائی ہم سچے ہیں اور باقی ساری دنیا جھوٹی ہے. اس آدمی نے جو دلیل دی وہ بڑی سننے والی ہے. آپ لوگوں کا چونکہ میری بات کو محسوس نہ کریں, کیونکہ آپ لوگوں کا علمی ذوق نہیں ہے, دلائل کا مزاج نہیں ہے. ہم پلے اور جمے اور کالجوں کے اس ماحول میں ہیں جہاں دلائل کی دنیا میں رہتے نہیں ہیں. اس لیے بس اوقات جو دلائل میں دینا چاہتا ہوں وہ دلائل آپ کے اوپر سے گزرتے ہیں, اور عام بندہ اس دلائل پر خوش بھی نہیں ہوتا. اس گل کی ستاسی کرنے کی کیڑی لوڑ تھی؟ اس دلائل کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن ہم تو دلائل چلاتے ہیں. جب سے میں نے یہ دنیا ٹی وی پہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا نا, آپ یقین کریں میں نے 4 یا 5 درس دیے ہوں گے. ابھی جمعے سے پہلے پھر ان کا فون ٹینکر کا کہ مولانا صاحب دوبارہ کب آئیں گے. 15 اور 16 کو وہ تو میرا درس ہو گیا انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں جی ہر ہفتے میں ہمیں 2 دن دو. میں نے کہا وجہ؟ اس نے کہا جب سے ہم نے آپ کے دلائل سنے ہیں آپ یقین کریں ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہفتے میں کم از کم 2 درس ہمارے ٹی وی پر آپ کے ہوں. 150 ملکوں میں لوگ ہمارے ٹی وی کو دیکھتے ہیں, اور آپ کے درس کے بعد اتنی ای میلز ہمیں باہر سے آتی ہے. کسی کے آنے پر لوگ اتنا پسند نہیں کرتے جتنا آپ کا درس سنتے ہیں. تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے دلائل زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں. اس کی وجہ وہ طبقہ دلائل والا ہے, ان لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. ہمارا چونکہ مزاج دلائل والا نہیں ہوتا اس لیے دلیل اتنی جلدی پسند بھی نہیں آتی. ہمارا مزاج ایک سر لگا دو لوگ کہتے ہیں سواد آ گیا, سبحان اللہ ماشاء اللہ ترتیب بنی ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو دلائل پر لاؤ, قوم کو ماشاء اللہ اور سبحان اللہ سر پر نہ لاؤ. اس لیے کہ عقیدہ سر سے نہیں بنتا, عقیدہ دلیل سے بنتا ہے. ہم سر کا انکار نہیں کرتے لیکن سر کے ساتھ دلیل بھی بہت ضروری ہے. خیر اس کی بات ہوگی. اب نام کیا تھا؟ جماعت المسلمین. اور کام کیا ہے؟ جماعت المکفرین. ایک آدمی کے پاس دلیل نہیں ہے لیکن جواب دینا جانتا ہے. میں اپنے جلسوں میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہا کرتا ہوں, آپ اس بات کو نوٹ رکھ لیں, تفسیر پھر کبھی صحیح. ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتا ہے جٹ جفا. ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہے جٹ جفا. دلیل اصولوں سے ہوتی ہے اور جٹ جفا اصول سے نہیں ہوتا. اگر 2 پہلوان کشتی کریں اور ایک گرا دے اور دوسرا گر جائے تو گرانے والے کو ریفری فاتح تب قرار دیتا ہے جب نے اصولوں کے ساتھ گرایا ہو, لیکن 2 پہلوان نہ ہو. ویسے عام آدمی دیہاتی لڑ پڑے تو وہ یہ نہیں دیکھتے اصول کیا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کو گرایا ہی نہیں گرایا, بس اس کو جہاں سے پکڑنا پڑے جیسے پکڑنا پڑے بس گرا دیا, وہی اس کی فتح ہے. میں اپنے جلسوں میں جب کہ کالجوں یونیورسٹیوں کے لڑکوں میں بیان ہو تو میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. بھائی شاید تمہیں یہ کشتی اور جٹ جب میں سمجھ نہ آئے تو میں کرکٹ تو سمجھ آتا ہے نا. میں نے کہا کرکٹ میں دیکھے 2 ٹیمیں ہیں, اب ایک بولر ہے اور ایک آدمی بیٹس مین ہے. بولر کے ذمے کہ اس نے بال کرانی ہے اور وکٹ اڑانی ہے. اب اگر وہ بال کرائے اور وکٹ اڑا دے لیکن بال وٹا ہو تو ریفری کبھی بھی نہیں کہتا وکٹ اڑ گئی ہے. وکٹ اڑ بھی جائے تو کہتے ہیں نہیں یہ آؤٹ نہیں ہوا, وجہ اس لیے کہ تمہاری بال ٹھیک نہیں تھی, یہ وٹا بال تھی, اصولوں کے خلاف تھی. یہ جسے آپ نے وٹا بال کہا ہم اسے جڑ جفا کہتے ہیں. میں نے کہا اب لڑکے کہتے ہیں ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے. میں نے کہا بتاؤ وٹا بال سے اگر وکٹ اڑا دے تو جیت جائے گا؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں بال تو ہے لیکن اصول کے مطابق نہیں ہے. تو میں نے کہا گفتگو ہوتی ہے دلائل سے, یہ علماء کا کام ہے. عام بندہ دلیل سے بات نہیں کرتا لیکن وہ کوشش کر کے اپنے آپ کو فاتح بنانے کی اور اپنے جیتنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. کہتے ہیں ایک مرتبہ مناظرہ ہوا مسلمان عالم میں اور مناظرہ عیسائی پادری میں. مناظرے کا عنوان کیا ہے؟ عیسائی پادری کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مسلمان نے کہا اللہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کا بیٹا نہ اس کا باپ، عیسائی پادری نے کہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب دونوں طرف سے دلائل شروع ہوئے، پون گھنٹہ ایک گھنٹہ دلائل چلتے رہے، نتیجہ نہیں نکلنا۔ کہتے ہیں ایک ان پڑھ جٹ آدمی تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب آپ مجھے اجازت دو، دو منٹ میں اس پادری سے بات کرتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا بڑا کھران قسم کا پادری ہے، یہ میرے قابو نہیں آ رہا، یہ چودھری تیرے قابو کیوں آئے گا؟ اس نے کہا نہیں آپ اجازت تو دیں۔ لوگوں نے کہا کوئی نہیں مولوی صاحب، ایک گھنٹہ آپ نے کوشش کی ہے، اس کو بھی ایک بات کہنے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ذمہ دار ان پڑھ آدمی تھا کھڑا ہوا، اس نے عیسائی پادری سے کہا اچھا تو یہ دس اللہ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا اللہ تو ہمیشہ سے ہے، اربوں کروڑوں سال اس کی عمر ہمیشہ سے ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ دس، پہلے پوچھا اللہ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا ازل سے ہے، اربوں کھربوں سال سے بھی زیادہ۔ اچھا یہ دس اللہ کی طاقت کتنی ہے، خدا کی قدرت کتنی ہے؟ اس نے کہا اللہ کل شیء قدیر، اس کی قدرت کا کیا کہنا؟ اس نے کہا یہ دس خدا دے پتر کتنے نے؟ خدا کے بیٹے، اس نے کہا ایک۔ اس نے کہا چوڑیا پھر مینو خدا من، عمر 60 سال ہے 10 جمے، پھر مینو خدا من عمر 60 سال ہے 10 جمے پھرنا، اے خدا ہے جی نے ایک جمع ہے وہ گل کر دے، انسان کو شرم کرنی چاہیے۔ اب اس کے عیسائی پادری کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب دیکھیں نا یہ مولویوں کی دلیل نہیں ہے، یہ جٹ جبا ہے، اس نے بات ایسی کی کہ عیسائی پادری جواب نہیں دے سکا اور لاجواب ہو کے کھڑا ہو گیا۔ ہندوستان میں ایک مناظرہ تھا مرزائیوں کا اور مسلمانوں کا، میں اکثر جمعے میں کہتا ہوں مرزائیوں سے قادیانیوں سے بچو، اللہ کی قسم اپنا ایمان کبھی خراب نہ کرنا۔ بعض لوگ مرزائیت کا یہ فارم پور کرتے ہیں تاکہ ہمیں باہر کا ویزا مل جائے، لعنت ایسی زندگی پہ۔ بعض لوگ گھبے چلے جائیں گے علاج کرانے کے لیے، بچ جائیں، لعنت ایسے زندہ رہنے پہ۔ حضور کے گستاخ سے علاج کرا کے زندہ رہنا، اس سے بہتر انسان ہارٹ اٹیک اور مر جائے اور حضور کو قیامت کو جا کر ملے اللہ کے نبی میں نے جان دی ہے لیکن آپ کے دشمن سے علاج نہیں کرایا، حضور کتنے خوش ہوں گے بتاؤ؟ اللہ کے نبی کتنے خوش ہوں گے؟ مناظرہ ہوا مرزائی اور مسلمان کا۔ اب مناظرہ ہونا تھا، انگریزوں نے چال چلی، مرزائی مناظر پہنچ گیا اور مسلمان مناظر نے آنا تھا تو انہوں نے ٹرین اس کی لیٹ کر دی، ٹرین لیٹ ہوگی، مسلمان نہیں پہنچ سکا، ٹرین جو لیٹ ہوگی۔ اب اس مرزائی مناظر نے بہت شور کیا، اس نے کھپ ڈال دی، دیکھو ہم پہنچ گئے ہیں، ہماری کتابیں بھی آ گئی ہیں، مسلمانوں تمہارا مناظر نہیں آیا۔ مسلمان بھی پریشان تھے، ان میں دیہاتی آدمی تھا، اس کی غیرت نے جوش مارا تو وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں مناظرہ کروں گا، ہمیں اس کے لیے مناظر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا بابا تو ان پڑھ ہے کیسے مناظر؟ اس نے کہا میں کروں گا، تو میری اس سے بات کراؤ۔ وہ اسٹیج پہ آ گیا، ان پڑھ آدمی تھا۔ اب پہلے مرزائی مناظر نے کہا پہلے تو بات کر لے پھر میں بات کروں گا۔ اس نے پورے 10 منٹ جو اس کا وقت تھا مرزے قادیانی کو گالیاں دی، کبھی ماں کی گالی، کبھی بہن کی گالی، کبھی کوئی گالی، مسلسل گالیاں، وہ گالیاں دیتا رہا۔ لوگ شرمندہ ہو کے اپنا منہ نیچے کر لیا، یار یہ کیسا عجیب آدمی ہے، ہم نے کہا تو مناظرہ کرو، اس نے گالیاں دینی شروع کر دی ہیں، جو آتا اس نے وہی کرنا تھا۔ اس کے بعد جب مرزائی مناظر کھڑا ہوا، اس مرزائی مناظر نے کہا یہ مناظر ہے یا کمینہ آدمی ہے، یہ مناظر ہے کہ بے حیا آدمی ہے، یہ مناظر ہے کہ کنجر آدمی ہے، تسی کھڑا کیتا مناظرے واسطے، وہ گالیاں نکالتا ہے، وہ پھر کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا یار تو بس کر رہن دے، اس نے کہا نہیں دیکھو اس نے میرے اوپر اعتراض کیا نا تو جواب میں دوں گا، تم تو پریشان ہوتے ہو۔ لوگوں نے پھر بیٹھا، پھر کھڑا ہوا، پھر سنجیدہ طبقہ بہت شرمندہ تھا، یہ پتہ نہیں اب کون سا گول کھلائے گا، مزید پریشان ہوگا، لیکن اس کی بات بڑی پتے کی تھی۔ اس نے ویسے 10 منٹ گالیاں نہیں دی، پہلے 10 منٹ گالیاں دی۔ مرزائی مناظر نے کہا کہ مناظرے کے بے حیا ہے، مناظرے کے کمینہ ہے، کہ مناظرے کے چوڑا ہے، کہ گاڑا کٹتا ہے۔ جب وہ کھڑا ہوا نا، اس نے مرزائی مناظر سے کہا، اس نے کہا میں نے 10 منٹ گالیاں دی ہیں اور تو نے کہا مناظر نہیں بے حیا، مناظر نہیں کمینہ، مناظر نہیں کہ چوڑا۔ تو نے مجھے یہ کہا نا جس کو تو نبی مانتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے 60 سال مسلمانوں کو گالیاں دی ہیں، جو مجھے نہ مانے وہ کجری کا بیٹا ہے، جو مجھے نہ مانے وہ خنزیر کا بیٹا ہے، اس نے گالیاں دی ہیں، ہمارے پاس کتابیں ہیں۔ 10 سال بندہ گالیاں دے تو کمینہ اور بے حیا بنتا ہے، تو جب 60 سال گالا دے نا وہ نبی نہیں ہوتا، وہ چوڑا اور کمینہ ہوتا ہے۔ اب بات اس نے ٹھیک ہی ہے نا، وہ تو فساد اس کو لایا تھا۔ اس نے کہا دیکھو 10 سال گالیاں دے تو تم مناظر نہیں مانتے، تو 10-60 سال گالیاں دینے والے کو ہم نبی کیسے مانیں؟ تو مجھے شریف بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم مرزے غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیں؟ میں سمجھا یہ رہا تھا کہ بس اوقات ایک بندہ دلیل پیش کرتا ہے اور دوسرا دلیل نہیں دے سکتا، بلکہ دلیل کے مقابلے میں جٹ جفا مارتا ہے. کچھ باتیں تو آپ یاد رکھ لیا کرو نا. میں نے ایک بار آپ کو واقعہ سنایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو. یہ اوکاڑا ایک جگہ ہے، اس کی تحصیل دیپال پور ہے، آگے حاکم سدھار کے گاؤں ہے. وہاں ہمارے بزرگ تھے میاں نیاز احمد بٹو، بہت بڑے زمیندار تھے، میرے بیان سنتے تھے، بڑا تعلق بنا. نہ اردو بولتے تھے نہ اردو لکھتے تھے، بالکل جھٹ سادے آدمی تھے. ان کی جب مجھ سے دوستی لگی، پہلے اہل حدیثوں کو کھانے دیتے، جماعت و دعویٰ کو چندہ دیتے، چھوڑ دیا. انہوں نے کہا بھی آپ گھبراہ ہیں، ہمارا آپ کو مذہب نہیں ملتا، ہم آپ کو کوئی چیز نہیں دیں گے. ان کے پاس ایک لڑکا لشکر طیبہ جماعت و دعویٰ کا گیا، اس نے کہا بھی قربانی کے لیے جانور چاہیے. بابا جی نے کہا بھی وہ دور گیا جب میں قربانی گالے دیتا تھا، میرا نام لے کر کہا ہماری اس سے دوستی ہے، میں آپ کو کوئی چیز نہیں دے سکتا. خیر اس لڑکے نے بابا جی پھنسانے کے لیے کہا، اس نے کہا بابا جی اگر آپ مجھے قربانی کا جانور نہیں دیتے تو ایک مسئلے پہ بات کر لیں. بابا جی فرمان لے کہ بھائی میں مولوی نہیں ہوں، کسی مولوی سے بات کرو. اس نے کہا نہیں تھوڑی بھی وہ یاری ہے، دو پوچھ لو، میں آپ سے مسئلے بات کر دوں. بابا جی نے کہا کر لیں. اب اس آدمی نے بابا جی سے سوال کیا، سوال اور جواب سنیں. اس نے کہا بابا جی جب آپ نماز میں رکوع کو جاتے ہیں تو رفع دین کرتے ہیں جو اہل حدیث کرتے ہیں، رکوع سے اٹھو تو رفع دین کرتے ہیں؟ بابا جی نے فرمایا نہیں، نہ رکوع میں جائیں تو کرتے ہیں نہ اٹھے تو کرتے ہیں. اس نے کہا اس پہ دلیل کیا ہے؟ بابا جی فرمان لگے پتر گل چنگی طرح سمجھ، جیڑا کرے دلیل وہ دے ذمے، جیڑا نہ کرے دلیل وہ دے ذمے نہیں. میں نہیں کرتا دلیل میرے ذمے نہیں، تو کرنا ہے دلیل تیرے ذمے، اپنا کام میرے کھاتے نہ پا. وہ صرف میرے بیان سنتے تھے، مولوی بھی نہیں تھے، حافظ بھی نہیں تھے، اردو بھی نہیں بول سکتے تھے. اس نے کہا بیٹا تو رفع الیدین کرتا ہے، میں نہیں کرتا. جو نہ کرے اس کے ذمے دلیل نہیں ہے، جو کرے اس کے ذمے دلیل ہے. اس لڑکے نے چوڑا ہو کر انہیں کہا، وہ لڑکا کہنے لگا یہ ستر صحابہ کو، ستر صحابہ سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، ستر صحابہ ثابت ہے، میں اس لیے کرتا ہوں. بابا جی فرمان لگے پتر ادھر صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی 124,000. انہیں کہ 70 تیرے بنے تھے باقی میرے بنے. تعداد کتنی ہے؟ کہا جی 124,000. انہوں نے کہا 70 تیری طرف ہے تو باقی میری طرف ہے، جڑے میرے طرف نہیں وہ صحابہ نہیں. اب اس کو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتا ہے جٹ جفا. اس لیے میں یہ تو دونوں ذہن میں رکھا کرو. میں باہر جلسوں میں جاتا ہوں نا، آپ تو چونکہ جلسے نہ سنے، کم از کم نیٹ پہ آپ میرے بیان سنیں. جتنے بیان ہیں حنا میڈیا ڈاٹ کام ویب سائٹ کا وزٹ کریں، حنا میڈیا سروسز ہماری فیس بک دیکھیں، اس میں تازہ آپ کو بیانات ملیں گے، تازہ. بلکہ آپ حیران ہو کہ میرے جتنے بیان آتا ہے آپ اس کے کلپس نکال کر باقاعدہ انگلش کے ٹائٹل کے ساتھ آپ مارکیٹ میں ہیں. ہمیں انگلش نہیں آتی، لوگ انگلش ترجمہ کرتے ہیں، ساتھ نیٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو انگلش اردو نہیں جانتے وہ انگلش کے بیانات کو پڑھیں، اور مسلسل اس کام پہ لگے ہیں. اللہ ہمیں اس کام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے 2 مارچ کو ہمارا سالانہ جلسہ دیکھا، تسی تو سارے جلسہ ویکھن بھی نہیں آئے نا، تھوڑے کار کا جلسہ تسی کیوں آؤ؟ وہ 2 مارچ کا جلسہ تھا جو آئے تھے نا، اس میں آپ نے دیکھا 15 منٹ کی ڈاکومنٹری بنی ہمارے پورے مرکز کی، جس لڑکے نے بنائی تھی تو آپ کینیڈا بیٹھ کے بنائی. ابھی آج صبح 10 بجے مجھے 11 بجے پھر مل کر گیا، پاکستان آیا 20 دن کے لیے اور 12 دن ہمارے پاس گزارے ہیں، 8 دن اس نے گھر گزارے ہیں، جو باہر رہ کر ہمارے کام کو سمجھتے ہیں. ہمارا انگلش کا کام یہ لڑکے کرتے ہیں، پوری ڈاکومنٹری اس نے بنائی ہے، باقی اور بہت سارے کام ہیں جو انہوں نے شروع کیے ہیں. میں خیر سمجھا رہا تھا، آپ اس کو سنیں. جو آدمی دلائل کو سنتا ہے نا، اس کو دلائل بیان کرنے کی ایک مستقل طریقے کار آتا ہے کہ میں نے دلیل کیسے دینی ہے. بات لمبی نہ ہو جائے، وہ گفتگو چلی. اس لڑکے نے ہمارے ایک آدمی سے کہا کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ سارے مسلمان، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اس آدمی کے پاس دلیل تو نہیں تھی، اس نے جواب بڑا پیارا دیا. وہ آدمی کہنے لگا اچھا یہ بتا قیامت کے دن جنت میں جانے والے لوگوں کی صفے کتنی ہوگی؟ اس نے کہا جی 120. اس نے کہا پہلے انبیاء کی جو محنت ان کی وجہ سے کتنے لوگ؟ اس نے کہا جی 40 صفے. اس نے کہا ہمارے نبی کی امت میں کتنے جنت میں جائیں گے؟ اس نے کہا 80 صفے. اس نے کہا یار ذرا خیال کر، قیامت کے دن اہل جنت کے صفے 120، ان میں 40 پہلے ساری امتوں کی اور 80 صفے صرف ہمارے نبی کی امت کی. اگر ہم مسلمان نہیں ہیں وہ 80 صفحہ تیرے پیو پوریا کرنی ہے، جہے تھی 5-10 بندے جماعت لے کے پھر دیو گے اتنا تھی ادی صف بھی نہیں بننی، رائے بنڈ تبلیغی جماعت کھڑ دے ایک صف پوری نہیں ہوتی، وہ 80 صفحہ تیرے پیو پوریا کرنی ہے. اب اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو بس اوقات بندہ دلیل دیتا ہے اور بس اوقات جٹ جفا مارتا ہے، اس کے ذہن میں اور چیز ہوتی ہے، آپ دوسرا سوال کریں گے وہ بندہ جواب نہیں دے سکتا. میں سمجھا یہ رہا تھا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدرسوں میں جاتا ہوں لوگ سنتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھو میں مولوی بھی ہوں میں جٹ بھی ہوں مجھے دلیل بھی آتی ہے جٹ جپا بھی آتا ہے کسی کو دلیل سے سمجھا لیتے ہیں کسی کو جٹ جپے سمجھا لیتے ہیں لیکن مسئلہ سارے سمجھتے ہیں اللہ ہم سب کو مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے آپ کی خدمت میں دو باتیں کرنی تھیں ایک بات پوری ایک بات آئندہ جو میں ان شاء اللہ ہم کہہ لیں گے عنوان ذہن میں رکھ لیں میں اس لیے گزارش کرتا ہوں بعض لوگ لیٹ آتے ہیں وہ پوری بات سمجھتے نہیں ہیں اب جو آخر میں آئے ہیں وہ نہیں سمجھنا کہ مولوی صاحب دو چار کیسے سنائے ہیں بھائی مسئلہ کیڑا دسیا ہے وہ تو پتہ ہی نہیں جلدی آئیں تو مسئلہ سمجھ آئے نا میں آپ کی خدمت میں دو باتیں سمجھا رہا تھا نمبر ایک عطا نمبر دو بقا عطا اور بقا کا معنی کائنات کے وجود کا صدقہ حضور کی عطا ہے کائنات کے وجود کا صدقہ حضور کی بقا ہے ہم دنیا میں آئے یہ بھی حضور کا صدقہ ہم دنیا میں ہیں یہ بھی حضور کا صدقہ آج میں نے صرف پہلا حصہ بیان کیا ہے ہمیں جو وجود ملا یہ حضور کی برکت سے ملا ہے ہمیں جو مال ملا یہ نبی کے صدقے ملا ہے ہمیں اولاد ملی حضور کے صدقے ملی ہے ہمیں امام ملا حضور کے صدقے ملا اب بات سمجھیں اگر ہم دنیا میں جان ملی حضور کے صدقے مال ملا حضور کے صدقے اولاد ملی حضور کے صدقے خاندان ملا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایمان ملا حضور کے صدقے تو جب جنت ملے گی تو ایمان کی وجہ سے ملے گی ایمان حضور کی وجہ سے ہے تو جنت حضور کی وجہ سے ہے پھر ہم یہ بات مان لیں ہماری دنیا بھی ہمارے نبی کی وجہ سے ہے ہماری آخرت بھی ہمارے نبی کی وجہ سے ہماری دنیا بھی حضور کی وجہ سے ہماری آخرت بھی حضور کی وجہ سے اب بتاؤ حضور کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی بعض بات ایسی ہے کہ بندے کو یقین کرے تعجب ہوتا ہے ہمیں پھر بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی ہم کہتے ہیں مرنا حضور کے مطابق کرو جینا حضور کے مطابق کرو شادیاں حضور کے مطابق کرو جنازے حضور کی سنت کے مطابق کرو کل میں وہاں پرسوں یا کل کی بات ہے پرسوں عصر کے بعد مرکز آل سنت اپنے مدرسے سے بیٹھا تھا ہمارے شہر کے دوست ہیں شیخ میں ہر مہینے کا پہلا جمعہ مغرب کھانا ان کے گھر میں کھاتا ہوں یہ میرا تقریباً 3 سال سے معمول ہے بچے ان کے عزیز کی شادی تھی تو کارڈ لے کر آئے میں نے ان کے کارڈ دیکھے اب ایک کارڈ ولیمے کا ایک برات کا میں نے کہا مجھے آپ کا کارڈ دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے مجھے کہتے ہیں کیوں میں نے کہا مڑا انگریزاں دے اگر نہیں میں کہ کڑی انگریزاں دیے اگر نہیں میں کہ ایسی انگریز ہاں اگر نہیں میں کہ دوسری انگریز ہوں نہیں تو میں کہ اردو چ کارڈ بنا لے کی فرق پڑنا تھا کیا فرق تمہیں کیا پڑھنا اب اس کا کوئی جواب نہیں میں نے کہا تم سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہوگا لڑکا بھی سرگو دے گا لڑکی بھی سرگو دے گی نکاح خاں بھی سرگو دے گا برات بھی سرگو دے گی اور کارڈ کس میں ہے انگریزی میں یہ کیا کون سا کمال ہے آپ کا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں کیوں کارڈ انگریزی چھپوایا ہے اور خود ابے کو سمجھانا پڑتا ہے کی لکھے ہے ماں کو دسنا پہنتا ہے کی لکھے ہے جوائی کو دسنا پہنتا ہے کی لکھے ہے جس کڑی کا نکاح ہے انہوں دسنا پہنتا ہے کی لکھے ہے لانت ایسے کارڈ سے چھپانے کا فائدہ کیوں ان چکروں میں پڑتے ہو اصل میں ایک بات ذہن نشین فرمائیں آپ محسوس نہ فرمائیں اور یہ نہ سمجھیں میں ڈانٹوں میں منت کر کے بات سمجھا رہا ہوں انگریزی بولنے سے انسان بڑا نہیں ہوتا خدا کی قسم کردار سے بڑا ہوتا ہے ابھی 4 دن قبل لاہور نکاح تھا اور پی سی لاہور میں اب جو پی سی جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا ہوٹل ہے کتنا مہنگا ہے اور نکاح کس کا ہے ڈاکٹر خالد رانجا کا بیٹا یہ ڈاکٹر خالد رانجا کون ہے پورے ملک کا ڈائریکٹر جنرل محکمہ ہیلتھ میرا تعارف کہاں سے تھا میں پنڈی ایک جگہ پر گیا تو میرے بیان کے بعد اور رات میرا جلسہ تھا کھلے گراؤنڈ کا شاہی قلعے کا جلسہ تھا بیان سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا ڈاکٹر خالد رانجا صاحب آپ کو ملنے کے لیے آئے پورا اس نے بیان بیٹھ کے سنا پھر مجھے گھر پاکستان وہاں ٹاؤن میں اپنے گھر لے کر گیا وہ اس نے چائے پلائی اس نے کہا جی مولانا صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے خوشی تھی کہ کوئی ذمہ داروں کے گھر مولوی ہے مجھے خوشی تھی میں نے بیان بہت سنے تھے لیکن سامنے بیٹھ کے آپ کو سنا نہیں تھا میری خواہش تھی کہ آپ اسٹیج پر ہوں اور میں فرش پہ بیٹھ کے سامنے بیٹھ کے بات سنوں آپ دیکھیں بندہ کتنا بڑا ہے نکاح کہاں پر ہے پی سی ہوٹل میں اور دعوت نامہ آپ حیران ہوں گے میسج دعوت نامہ کس پہ ہے میسج 2 روپے کا پیکج لاؤ 1000 روپے دعوت دے مجھے اتنا تعجب ہوا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا اس نے کہا کارڈ چھپا کے بندہ بلانا ہے جنہوں بلانا ہے میسج کر دینے ہیں ساڑھا آ گیا تو انہیں واپسی پوچھ رہے ہیں کہ میسج تو آڈا ہے میں کہوں گا ساڑھا ہے اس نے آ گیا اس کی وجہ کیا ہے میری بات کیا محسوس نہ فرمانا وجہ یہ ہے بڑا بندہ سمجھتا ہے میں قیامت میں ہوں تو پھر بھی بڑھاؤں میں باسکٹ میں ہوں پھر بھی بڑھاؤں میرے جیسے کپڑے میں پھر بھی بڑھاؤں چھوٹا سمجھتا نہیں میں پینٹ پائی تو تاں بڑا لگا گا گڈی تے بیٹھی بڑا تاں بڑا لگا گا میں سمجھا انہوں نے کہا جی مولانا ہمیں اس غلطی کا احساس ہے، اگر پہلے آپ یہ کہتے ہم اردو میں کارڈ چھپا لیتے، ہم نے انگریزی میں ضرور کارڈ چھپانا تھا۔ میں نے عرض یہ کیا کائنات کے وجود کی عطا حضور کی وجہ سے، یہ بات تو سمجھ آ گئی نا۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ جمعہ بیان کریں گے کائنات کے وجود کی بقا حضور کا صدقہ۔ ہم بڑے بڑے جو گناہ کرتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، چوریاں ہم کرتے ہیں، سود ہم کرتے ہیں، کون سا جرم ہے جو ہم مسلمان نہیں کرتے، اس کے باوجود بچے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کا صدقہ ہے، یہ حضور پاک کی برکت ہے۔ یہ میں پورے دلائل انشاءاللہ آئندہ جمعے میں دوں گا۔ میری آپ سے گزارش، سب سے پہلے آیا کریں اور دلائل پورے سنا کریں۔ میں آخر میں دو گزارشات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی میری گزارش آپ لوگوں سے ہے اور آپ کی واسطے سے اپنے گاؤں کے سارے دکانداروں سے، میں آپ کے سامنے کو تو ہاتھ باندھ لیتا ہوں، کوئی دکان پہ جا کے آپ کے پاؤں پکڑ لیں گے، پورا ہفتہ آپ دکانداری کرتے ہیں اللہ کے لیے، جمعے کے دن جب پہلی اذان ہو جائے دکان بند کر دیا کریں۔ جمعے کے دن پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، کاروبار کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، دکاندار بھی مجرم ہے، گاہک بھی مجرم ہے۔ پورے ہفتہ کاروبار ہم تو منع نہیں کرتے، صرف ہفتے میں ایک دن جمعے کا، جمعے کی پہلی اذان سے لے کے جمعے کی نماز تک دکان بند کر دیا کریں، یہ گناہ ہے۔ میں جمعے کے لیے کبھی ایک دکان پہ جاتا ہوں، کبھی دو پہ جاتا ہوں، کبھی منت کرتے ہیں، اکثر الحمدللہ بات مانتے ہیں۔ ایک دو دکاندار ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی، ایک آدمی نے پیاز لینے ہیں، ایک نے ٹماٹر لینا ہے، ایک نے جوتی لینی ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے، جمعے کے بعد بیچ دیں۔ میری ایک تو آپ سے گزارش یہ ہے، اور دوسری میری آپ سے گزارش یہ ہے، ہمارے یہاں جمعے کی نماز کے بعد اکثر باہر پاکستان کے دینی مدارس کے علماء آتے ہیں چندہ مانگنے کے لیے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے پرسوں ایک بندے نے کہا کہ جی بعض نمازی کہہ رہے تھے اجے کا مطلب اسی جمعہ پڑھنا چھڑ دیئے، کہتا ہے اتنے سفیر آتے ہیں، اے دا مطلب جمعہ پڑھنا چھڑ دیئے۔ اور میں نے کہا خدا کا شکر ادا کرو، ملتان کا مدرسہ تمہارے پاس آئے ہیں، مظفر گڑھ کا مدرسہ تمہارے پاس آئے ہیں، ریمیہ خان کا مدرسہ تمہارے پاس آئے ہیں، یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ بول دیں وہ بھائی اللہ کا دینا اپنے کو ہزار روپے دینا ہوتا ہے، کسی نے پانچ روپے، کسی نے دس روپے، کسی نے بیس روپے، کسی نے وہ بھی نہیں دینا۔ روزانہ آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے، دس روپے سے کم آپ سے نہیں لیتا، اور اگر ہفتے بعد ایک بندہ دس روپے کسی مدرسے کو دے دے گا، اور یہ سمجھا کرو جو بچے پڑھتے ہیں نا یہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارا بیٹا اسکول پڑھتا ہے، ہمارے مرنے کے بعد شاید دعا تو کیا بد دعا بھی کرے گا کہ نہیں، یہ جو بچہ ایک دو پیسے لے گا یہ قرآن پڑھے گا صدقہ جاریہ بنے گا، یہ قرآن پڑھے گا میری قبر میں اللہ کا نور ہوگا، یہ قرآن پڑھے گا اللہ مجھے جنت میں جگہ دے گا، یہ قرآن پڑھے گا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہم ہزاروں روپے روزانہ خرچ کرتے ہیں، ہفتے بعد دس پندرہ روپے اللہ کے دین کے لیے خرچ کر لیا کرو۔ اس لیے ہم ہر جمعے اعلان نہیں کرتے، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے یقین کریں۔ ابھی پرسوں تھا تو مجھے وہاں مدرسے کہہ رہے تھے، جیسے ہمارے گاؤں میں نو سفیر آئے، دس آئے، میں کہ تو اللہ کرے سو آئے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے دل چھوٹا نہ کیا کریں، آپ خوش ہوا کریں، دور دور کے مدرسے میں ہمارا پیسہ جائے۔ ایمان سے بتاؤ اللہ کا احسان ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں اللہ کا احسان ہے یا نہیں؟ یہ بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ عمران خان شوکت اسپتال بنا لے کچھ بڑا دین کا کام ہے، کوئی بندہ اور کام کرے بہت بڑا کام ہے، وہ مدرسے پہ پیسہ لگنا اس سے بڑا دین کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو ہمارے دس روپے، ہمارے بیس، ہمارے سو روپے سے کوئی بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے نا، اللہ کا بہت بہت بڑا احسان سمجھو۔ میں دیکھیں یہ مجھے بات نہیں کہنی چاہیے، ہمارے ابا جی نے قرآن پڑھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا، اب ہزاروں لاکھوں لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں جو دن دن کا دس دس روپے لگے ہیں، آج ان کو فائدہ ہے یا نہیں؟ ہم احسان ثواب نہ کریں پھر بھی ہے، نہ بخشے پھر بھی ہے، آپ کیوں نیت نہیں کرتے آپ کی زکات سے کوئی بچہ قرآن پڑھ دے، آپ کے صدقے سے بچہ قرآن پڑھ دے، آپ کے گندم جوشوں سے بچے قرآن پڑھ دیں، اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہمارے یہاں میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ لوگ شفقت فرماتے آتے نہیں ہیں، آپ سڑک کراس کریں کسی کو بتا کر یہ دیکھیں باہر بچے ہمارے حفظ کے بیٹھے ہیں، اتنا اچھی طرح آپ اپنا بچہ جو اسکول جاتا ہے نا آپ اس کو نہیں سنبھالتے جتنا ہم ان کو سنبھالتے ہیں، آپ دیکھ لیں سفید کپڑے ہیں، سفید ٹوپی ہے، کالی پگڑی ہے، سردی میں ان کو ہیٹر میں رکھتے ہیں، جرسیاں دیتے ہیں، کبھی آپ سے بھیک مانگی ہے کہ اللہ کے لیے ان کے لیے پیسے دے دو؟ قاری صاحب کو میں بار بار کہتا ہوں بڑے طلبہ کو ہم ناشتہ نہیں کراتے، ان بچوں کو ضرور کراتے ہیں، اور کسی کو مانا خرچ دے نہ دیں ان بچوں کو ضرور دیتے ہیں، یہ ہمارا مال ہے، ہمارا صدقہ ہے، ان بچوں کو دے کر تمہیں خوش ہونا چاہیے، اللہ تیرا کتنا کرم ہے، یہاں 70-80 بچے قرآن پڑھتے ہیں، 40 بچیاں قرآن حفظ کر رہی ہیں، ابھی تمہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ تم زندہ ہیں نا، جب آدمی کا جنازہ اٹھتا ہے نا اور پھر محنت سامنے آتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں وہ کتنا بڑا دین کا کام اللہ ہمارے گھر سے لے رہا تھا۔ ابھی انشاءاللہ تیس اپریل کو ہمارے بچیوں کے مدرسے میں خواتین کا سالانہ اجتماع ہوگا، 2 مارچ مردوں کا ہوا، 20 اپریل عورتوں کا ہوگا۔ ہمارا یہ اعلان خواتین بھی سن رہی ہے، آپ بھی اپنے گھر میں جا کر بتاؤ کہ جتنی ہماری خواتین ہیں وہ کوشش کریں 20 اپریل کے اجتماع میں تشریف لائیں۔ ایک سال میں جن بچیوں نے پڑھا ہے، آپ مدرسے کا رزلٹ دیکھیں بچیوں نے کیا پڑھا ہے، اور میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، ابھی انشاءاللہ یہ مارچ میں جو کلاس لگ رہی ہے ہمارے پاس جگہ کم ہے، تعمیر نہیں ہو سکی، اس لیے ہم کام وسیع نہیں کر رہے، لیکن فی الحال ہم نے طے کیا کہ ہمارے پاس جو بچی قرآن حفظ کرے گی ہم اس کو 5 سال میں قرآن حفظ بھی کرائیں گے اور پرائمری بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ، اگر اس کا حفظ کا دماغ چلا تو۔ نمبر 2، جو ہمارے پاس بچی 8 کر کے آتی ہے 2 سال کا کورس کرے گی، ہم اس کو میٹرک بھی کرائیں گے اور 2 سال کا کورس بھی کرائیں گے۔ بتاؤ آپ کو اور کیا چاہیے، یہ دھکے بھی کھانے ہیں، دلیل بھی ہونا ہے، گھر میں بیٹھ کے میٹرک بھی کر لیں اور گھر بیٹھ کے 2 سال کا کورس بھی کر لیں، بچی قرآن کی حافظ بھی بن جائے اور بچی پرائمری بن جائے، اور آپ کو کیا چاہیے؟ اتنا سستا کام ہم قبول نہیں کرتے۔ سردیوں میں آپ نے بچیاں شہر بھیجنی ہیں، گرمی میں شہر بھیجنی ہیں، اپنے گھر میں رکھو، گھر آپ کے سامنے ہے، ہم نے پردے کا انتظام بھی کیا ہے، باہر ہمارے بھائی مقصود گوندر باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے اس لیے بٹھا کے رکھا ہے کہ بچیوں کا مدرسہ آنے جانے میں کوئی لڑکا بھی باہر کھڑا ہوا نظر نہ آئے، بچیوں کے مدرسے کی حفاظت ہو۔ تو میں نے بس یہ 2 گزارشیں کرنی ہیں، ایک تو جمعے کے دن دکان وقت بند کریں، اور دوسرا ہمارے جو سفیر باہر آتے ہیں، یہاں اعلان نہ بھی ہونا باہر سفیر ہے، جو باہر بیٹھا ہو آپ سمجھے مدرسے کی تصدیق کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ دل کھول کے تعاون کیا کریں، دل چھوٹا نہ کیا کریں، اللہ کا انعام سمجھیں کہ ایسا نہ ہو ان بچوں کے نام پہ آنے والوں سے آپ نفرت کریں، اللہ رزق کے دروازے بند کر دے۔ خدا کے سامنے رزق کے دروازے بند نہ کرنا، یتیموں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، ہمیں چاہیے خود جا کر دے، اگر ہمارے گھر آ کر لیتا ہے تو اس مانگنے والے کا احسان ہے، مانگنے والے کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اور مانگنے والے کے حالات کی تحقیق بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی چند دن پہلے دنیا ٹی وی پہ تھا، میں ریکارڈنگ کے لیے 15 کو آئے گا، مجھ سے اینکر پوچھنے لگا، بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس مانگنے کے لیے، تو بتائیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی کا ارشاد سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرسن، اگر آدمی اس دور میں گھوڑا بہت بڑی قیمتی چیز تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے گھوڑے کا نام لے کر کہا اگر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور آپ سے بھیک مانگے اس کا بھی حق ہے، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں دے، نہیں دے سکتے خاموش ہو جائیں۔ بڑی گاڑی پہ، سفید کپڑوں پہ آپ کے پاس بھی آ جائے، اس کا حق ہے آپ اس کو دیں، آپ کے در پہ آیا ہے، ہم اللہ کے در پہ آئے ہیں، ایمان سے بتاؤ ہم حقدار ہیں خدا سے لینے کے؟ جو میں گناہ کر کے آیا مجھے پتہ ہے، جو آپ کر کے آپ کو پتہ ہے، ہم نے جو گناہ کیے اور گناہ کر کے خدا کے دربار میں آئے ہیں ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ پردہ پوشی بھی کرتے ہیں، اللہ عطا بھی فرما دیتے ہیں، اور کو مانگنے والا ہمارے گھر پہ آ جائے آپ کیوں اس کو محسوس کرتے ہیں؟ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی محمد تقی عثمانی، یہ جسٹس سپریم کورٹ کے بھی رہے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمان لگے کہ ہمارے گھر پہ ایک بندہ مانگنے کے لیے آیا، اور میرے ابا جی نے مجھے کہا کہ تقی اس کو 100 روپیہ دے دو۔ مانگنے والا کون تھا؟ آدمی تھا، اور کیا دے دو؟ 100 روپیہ، یہ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت 100 روپے کیا قیمت تھا، بیٹا اس کو 100 روپیہ دے دو۔ حضرت فرمانے لگے میں نے اپنے ابا جی سے کہا وہ تو مستحق نہیں لگتا جو مانگنے کے لیے آئے، اس کو 100 دے دو۔ کہتے ابا جی مجھے ڈانٹ کے فرمانے لگے، فرمایا بیٹا تقی اگر استحقاق کی بات ہوتی اللہ ہمیں ایک گھونٹ کا پانی بھی نہ دیتے، اللہ ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے، ہم مستحق نہیں تھے، خدا نے کروڑوں دیا ہے، بیٹا 100 روپیہ دیتے سوچتے ہو مستحق ہے یا نہیں؟ ہمیں خدا نے اربوں کروڑوں دیے، بن مانگے زمین دی ہے، بن مانگے پیسے دیے، بن مانگے صحت دی ہے، کتنا کچھ دیا ہے، اس کے نام پہ 10 روپیہ دے۔ مجھے یقین کر اتنی تکلیف ہوئی جملہ سن کے، جب ایک نے کہا جی نمازی کہہ رہا تھا ان کو جمعے سے چھڑ دئیے، بھائی تمہارے کو منگنا ہے تھی نہ دیو، باتیں کیوں کرتے ہو، نہ دو تم نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس آتے ہیں اللہ کے قسم شدید آتے ہیں، پوچھو مدر میں کہتے ہیں ان کو کھانا بھی کھلاؤ، ان کو چائے بھی پلاؤ، ان کا اکرام بھی کرو، ان کو پیسے بھی دو، ان کا احسان ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے چل پر آئے، آپ اللہ کا نام بھی دو، پھر دیکھو اللہ نوازتا کتنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔